vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim herkese günaydınlar, merhabalar, Radyo Havan'dasınız ve C vitamini şu an itibariyle başladı. Candan Erçetin'le bugün merhabamızı verdik, güne hoş görsen boş ver gitsin aldırma dedi. Aranjman 2001 albümünü anımsayacaksınız, işte o albümle bugün merhabamızı verdik. Yine güzel bir liste var, önce hava durumu diyoruz, ardından gündeme şöyle bir göz atacağız, ne var ne yok başlıklara şöyle bir göz gezdireceğiz. Ama önce bakalım havalar nasıl olacak. Marmara'yla Karadeniz deniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı belirtilmiş. İç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacakmış. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok deniliyor. Meteorolojinin sitesine göre uyarılar yine kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı, buzlanma ve don olayı uyarısı mevcut. Öte yandan Marmara bölgesi ise parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinde ise Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa efendim haberiniz ola diyelim. Bu sabah saatlerinde yer yer sis vardı zaten. Uyananlar, erken kalkanlar fark ettiler. İstanbul'da ise 10 derece olacak en fazla, en yüksek hava sıcaklığı. Yani güne göre birazcık daha soğuk gibi ama hani çok da ısıran bir soğuk olmayacak, anlaşılan o ki. biz yine içimizi ısıtan şarkılarla devam edelim diyorum. Demet Sağıroğlu'ndan dinleyeceğiz. Yine bugün böyle eski albümlerle başladık. Yine öyle devam edeceğiz. Şikayetim Vardan söylüyor Aşk Perisi. Radyo Hava. Aşktan da sıcak gönüllerde tuzak biliyorsun. Yolladım oltayı sapladım sen de geliyorsun. Bir de üstüne istemeden aşık oldum diyorsun. Hadi gel sevgilim olanlar olsun bu gece. Bilmem yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi. Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi. Gelmez yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi. İçimdeki bu aşk yanar mı söyle? Sarıyor heyecan, yok olur mu bedendeki tövbe? Değişir her yazın şarkısı, her sene ayrı telde. Tutamam kendimi, olacak olsun bu gece. Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi. Sebebi yakıyor beni aşk ateşi. Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi. Gelmez yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi. Evet, Aşk Perisi dedi, Demet Sağıroğlu'ndan dinledik. Sevgili dinleyenler, gündeme bakacağız dedim. İlk haberimiz Rusya'dan Ankara'yı kızdıracak hamle. Bugün haber sitelerinde de yer buldu bu haber. Rusya Savunma Bakanı, patriotların Türkiye'ye konuşlanmasıyla bölgede dengeler değişti diyerek Karadeniz kıyısına Bastion adlı gelişmiş füze sistemi yerleştirme kararı aldı. Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Suriye'den yönelen tehdit nedeniyle NATO'dan talep ettiği Patriot sistemleri Rusya'nın tepkisiyle karşılanmıştı. Anımsatırız. Vatan gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda tarafından gönderilecek, Türkiye'de Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'ya konuşlandırılan 6 Patriot bataryasına karşılık Rus yönetimi misilleme kararı aldı. Bu da bugünün gündemini oluşturan haber. Aynı zamanda İzvestiya gazetesinin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Rus yönetimi daha önce Kuril Adaları'na yerleştirileceği açıklanan Burç tipi hava savunma sistemlerini Karadeniz kıyısındaki sahil kenti Anapa'ya yerleştirme kararı aldı. Karadeniz Donanması bünyesinde kullanılan 3 Burç ek olarak yerleştirilecek olan yeni sistemin tamamen bölgedeki patriotlara yanıt niteliği taşıdığı belirtiliyor. Gazeteye isim vermeden konuşan Rus yetkililer, bu sistem hem kara hem hava hedeflerini vurabilecek özelliğe sahip. Suriye'deki iç savaş ve Türkiye'yi konuşlandırılan Patriot sistemleri nedeniyle 25. Tabur için böyle bir güçlendirme yaptık dedi. Yine gazeteye konuşan bir başka askeri yetkili de Patriotlar savunma amaçlı sistemler ve güney sınırımız için bir tehlike arz etmiyorlar. Ama Rusya büyük bir güçtür, bölgedeki güç dengelerine yanıt vermemiz gerek ifadesini kullandı. Şam'a da satmıştı Patriot'tan daha gelişmiş bir sistem olduğu iddia edilen Burç için. Suriye iç savaşı sırasında Interfax Haber Ajansı'na konuşan bir Rus yetkili Burç'un olası bir saldırı karşısında Suriye'nin tüm kıyılarını koruyabileceğini söylemişti. Rusya'nın sahip olduğu Burç savunma sisteminin her biri 36 kruvazör füzesi ve radarla diğer donanımları içeriyor. Karadan, havadan, denizden ve denizaltılardan ateşlenebilen Yakont kruvazör füzeleri 300 kilometre menzile sahip ve 200 kilo savaş başlığı taşıyabiliyor. Füzeler radara yakalanmamak için 5-10 metre gibi çok alçaktan uçabilme yeteneğine de sahip. Rusya, Arap dünyasındaki geleneksel müttefiki olan Suriye'ye kruvazör füzeleri temin etmek için 2007'de en az $300 milyon değerinde bir anlaşma imzalamıştı. Şam'ın en az 36 adet Yakont füzesinin yer aldığı 2 adet Burç sistemi satın aldığı belirtiliyor sevgili dinleyenler. Evet, bugünün önemli maddelerinden, gündem maddelerinden bir tanesiydi. Rusya'dan Ankara'yı kızdıracak hamle başlığıyla yer buldu bugün gazetelerde. Düştüm derde, yem olurum kuş hakları da. Yüce dallar oldu perde, yüce dallar oldu perde. Neredesin nazlı yârim, neredesin, neredesin? Söyle canım neredesin, neredesin? Akşam oldu. Yarlık bu canıma, yoksulluk ocağıma. Kar yağdı ömrüm dalına, kar yağdı ömrüm dalına. Neredesin nazlı yârim, neredesin, neredesin? Söyle canım neredesin, neredesin? Yalan oldu, seni benden alan oldu, seni benden çalan oldu. Neredesin nazlı yârim? Kara göz. gözlüm ne? Uzundur dinletmediğim şarkılardan bir tanesiydi. Cem Karaca'dan dinledik sevgili dinleyenler. Neredesin dedi. Efendim işte dördüncü yargı paketi. Nur topu gibi karşımızda İmralı süreciyle birlikte tartışılan dördüncü yargı paketi önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na geliyor. Şiddet içermeyen düşünce açıklamaları artık suç sayılmayacak. Halkı askerlikten soğutmaya hapis cezası verilmeyecek. İşkence suçlarına zaman aşımı da kaldırılıyor. Paket aralarında KCK tutuklularının da bulunduğu birçok kişiye tahliye yolu açıyor diyor haber. Uzun süredir üzerinde çalışılan dördüncü yargı paketinde son aşamaya gelindi. Son yargı paketinin pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Paket birçok konuda köklü değişiklik getiriyor. Paketle birlikte suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6 ve 7. fıkraları değişecek. 220. maddenin 6. fıkrası örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılmasını öngörüyor. Kanunun 7. fıkrası ise örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi örgüt üyesi olarak cezalandırılır hükmünü içeriyor. 4. yargı paketinde her iki fıkradaki örgüt üyesi olarak cezalandırılır hükmü kaldırılıyor sevgili dinleyenler. Düzenlemenin yasalaşması halinde KCK tutukluları başta olmak üzere çok sayıda terör suçlusunun tahliye edilebileceği belirtiliyor. Türk Ceza Kanunu'nda suçu ve suçluyu övmeye dönük düzenlemelerde pakette yumuşatılıyor. Şahsın suçla bağlantılı olmayan kişisel özellikleri ve sözlerin cezalandırılmasına son veriliyor. Şiddete veya suç işlemeye teşvik edecek nitelikte olmayan eylemler artık suç sayılmayacak. İşkence suçlarına verilen ceza konusunda hazırlanan bir düzenleme de pakete girdi. Söz konusu düzenleme ile birlikte işkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımı da kaldırılıyor. Getirilecek diğer bir düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlere verilen DİSKO olarak bilinen oda hapsi cezası askeri idari yargı denetimine açılacak. Halkı askerlik hizmetinden soğutma suçuyla ilgili düzenleme de yine pakette yer alan maddeler arasında halen 6 ayla 3 yıl arasında hapis cezası olarak bu suçunun cezası adli para cezasına dönüştürülüyor. Basın mensuplarına yönelik ceza artırımı nedeni de yine yürürlükten kaldırılıyor. Yapılacak değişiklikle soruşturma ve kovuşturma aşamasında tahliye taleplerinin duruşma dışında yapılması durumunda savcıdan görüş alınmayacak. Düzenleme ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında sanıkların en geç 30 gün içerisinde dinlenilmesi sağlanacak. Bu sürede yapılan duruşmalarda tutukluluk durumu karara bağlanacak. Evet, 4. yargı paketinde yer alan değişikliklerden bazıları böyleydi sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na gelecek. Bakalım süreci hep beraber göreceğiz. Al bir yazması vardı, salınıp gezmesi vardı. Dudağında sigarası, işe gidiyor hürriyet. Günahsız insan yok bilirim, bir iyi bir kötü halleriniz. Yıkansak şu çeşmede olma mı? Günü gününe uymuyor, bazen gülüyor, selam veriyor. Bir gamzesi var, beni Allah koruyor. Esirin oldum hürriyet, insan değilim vur. Seninle doldum hürriyet, kader gibiyim kır. Esirin oldum hürriyet, insan değilim vur. Seninle doldum hürriyet, kader gibiyim kır. İtfaiye bol söndür, yok mu hatır gönül? Bir kere sordun mu sor. İtfaiye bol söndür, yok mu hatır gönül? Bir kere kere sordun mu? Sor. Yalan mısın söyle, hürriyet vicdan yok mu? Hürriyet var mısın söyle, hürriyet insaf yok mu? İtfaiye olsundur, yok mu hatır gönül? Bir kere sordun mu? Sor. Yavulsundur, yok mu hatır gönül? Bir kere sordun mu? Sor. Esirin oldum hürriyet, insan benim vur. Seninle doldum hürriyet, kadeh gibiyim kır. Esirin oldum hürriyet, insan benim vur. Seninle doldum hürriyet, kadeh. Hürriyet dedi Hüsnü Arkan solo albümünden sevgili dinleyenler. Erdoğan'dan bir açıklama var. Bu da yine bugünkü gündemi belirleyen haberler arasında teröristle kucaklaşanı göndermeyiz açıklamasında bulunmuş. İmralı'ya gidecek heyet konusundaki başvuruları Adalet Bakanlığı'nın değerlendirdiğini belirtiyor Başbakan Erdoğan. Teröristle kucaklaşanı göndermeyiz ile de eş başkanlar olacak diye bir mecburiyet yok açıklamasında bulundu. Orta Avrupa turunu sürdüren Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerini sürdüren Başbakan Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tavrı saygısızlık olarak nitelendirdi. Hükümet olarak üyelik konusunda çok kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, ancak AB bizim olmazsa olmazımız değil, AB'ye almazlarsa kıyamet kopacak değil dedi. Erdoğan, AB'nin Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişki kurmanın gayreti içinde olduğunu ifade etti. Başbakan, biz niye böyle bir gayretin içinde olmayalım diye konuştu. İmralı'ya gidecek ikinci heyet konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanlığı'nın başvuruları değerlendirdiğini belirtti. Dağdaki teröristle kucaklaşanı İmralı'ya göndermeyiz diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Her isteyenin oraya gönderilmesi söz konusu olamaz. İlle de eş başkanlar olacak diye de bir mecburiyet yok dedi. Evet, Erdoğan'dan gelen açıklamalar bu minvalde bugün siyaset gündeminde gazetelerde yer bulmuş. Listemize dönüyoruz ve Sezen Aksu'dan eski şarkılarından bir tanesini dinleteceğim sizlere. Sızı diyecek bayağı bir eski Serçe albümünden dinliyoruz. Radyo Hava. Sızım sızım sızlar içim gözümde akmayan yaşlar. İçimde yıllardan kalma birikim bilmem ne zaman patlar. Bilirim sonu var bunun, bilirim sonu gelir her sorunun. Bilirim sonu var bunun, çaresi bulunur. Bilirim her sorunun, hiç aç susuz yaşamadım ki. Aşksız sevgisiz olmadım ki. Neden neye kime bu özlem? Hiç arsızsız yaşamadım ki. Hiç parasız pulsuz kalmadım ki. Hiç aşksız sevgisiz. Sızım sızım sızlar içim yüreğimde fırtınalar ve suskun artık umutlarım sanki benden hesap sorar. Bilirim sonu var bunun, bilirim sonu gelir hep sorunun, bilirim sonu var. Yaşamadım ki hiç parasız pulsuz kalmadım ki hiç aşksız sevgisiz olmadım ki neden neye kime bu özlem hiç arsızsız yaşamadım ki hiç parasız pulsuz kalmadım ki hiç aşksız sevgisiz olmadım ki neden. Bu şarkıya eğer TRT Müzik'te falan denk geldiyseniz o klibi de anımsayacaksınız. Sezen Aksu'nun bir numaraydı galiba saçları ve gençlik yıllarından kalma görüntüsüyle nefis yorumuyla birlikte tabii ki eski İstanbul görüntüleriyle bir klip galiba Çamlıca Tepesi'nde çekilmiş. Oldukça keyifliydi. Hasılı kelam çok uzundur da dinletmiyordum. Dedim bugün listeme alayım bari. Sızıyı dinleyelim Sezen Aksu'dan. Şimdi tekrar haberlere döneceğiz ve evli çifte vurup kaçan biri vardı. Aranıyordu, soruşturuluyordu biliyorsunuz. İşte o kaçan kişi konsolos eşi çıktı sevgili dinleyenler. Beşiktaş Bebek'te bir ciple seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra olay yerinde durmayıp kaçan sürücünün İstanbul İsviçre konsolosu Florian Köpel'in eşi Andrea Köpel olduğu ortaya çıktı. Kadının eşi hafif yaralı kurtulmuş, kazanın ardından durmadan yola devam eden sürücünün ise dediğim gibi Andrea Köpel olduğu ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde kaza yaptığı aracıyla polis merkezine gelerek polise olayı tarif etti. Gözaltına alınmamış ama savcılıkta ifadesinin alınacağı belirtilmiş. Evet, bu da yine dün öğle saatlerinde Bebek'te meydana gelen bu olay hem haber bültenlerinde yer aldı hem de bugünkü gazetelerde yer aldı sevgili dinleyenler. Konsolos eşi, İsviçre konsolosunun eşi olduğu ortaya çıktı. Bu arada yaralı kişi de Filiz İnal'la motosikletiyle Arnavutköy'e doğru ilerleyen Doğan Durmuş İnal sevgili dinleyenler. Bu haberin ardından taklit ürüne 3 yıl hapis haberini de hemen aktarayım. Taklit ürünlerle mücadelede yeni bir dönem başlıyor artık. Taklit ürünlere 3 yıla kadar hapis, patent ihlallerine de 1 milyon lira para cezası geliyor. Irkçılık, küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen tasarımların kullanılması ise yasaklanıyor. Türkiye dünyada rekabetin en önemli unsurlarından biri haline gelen sanayi mülkiyet haklarında önemli bir adım atıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı bile. Tasarıyla taklit ürünlere hapis cezası geliyor. Markayı taklit ederek üretim yapıp depolamak marka ihlali olarak değerlendirilecek ve bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin gün adli para cezası verilecek. Yakalanan taklit ürünlere elbette el konulacak. Patent, tasarım ve coğrafi işaret ihlaline 1 milyon lira para cezası geliyor. Suça teşvik eden, ırkçılık, küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen semboller gibi kamu düzenini bozan tasarımlar resmen reddedilecek, kullanımları engellenecek imiş. Bilmedim fiyatını ömrümce. Ekmeğin, şekerin, tuzun musun? Girmedim bakkal kasaptan içeri. Hayalıma geldiğini istedimse kondu önüme. Ne yedimse esbapların ütülü, minhanın kolalı, potinlerin boyalı. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Sırtımda taşımaktan hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Barut kan açlık bitirirken dünyayı, yok kelimesini hiç duymadı odalarımızın duvarları. Karneyi görmedi bile evimiz. İkinci Dünya Harbi yılları. 25'indeydim o sıra, peder koştu beni bu zora. Ciddi imzamı nikah dairesinde attım. Hiç unutmam o soğuk kış günü, kan ter içinde kaldım sıkıntıdan. Çatlayacaktım. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahata vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahata vurgunuyum ben. Sonrası yeknesak yıllar, peder bey rahmetli oluncaya kadar. Mal mülk edince intikal, anladım en zor mesleğin adıymış mal. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Timur Selçuk'tan dinledik bu neşeli şarkıyı. Halet Rezaki'nin şarkısı sevgili dinleyenler. Sekizlik deprem 1,5 metrelik tsunami nerede derseniz büyük okyanusun güneyindeki Solomon Adaları'nda 8 büyüklüğündeki deprem sonrası 1,5 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu. Halk yüksek yerlere kaçtı. Bu da dünyadan bir haber. Güney Pasifik'te meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan 1,5 metre yüksekliğindeki tsunami'nin Solomon Adaları'nda çok sayıda eve hasar verdiği bildiriliyor. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin Solomon Adaları'nın doğusundaki Temotu eyaletinde yer alan Lata kentinin 81 kilometre batısında denizin 5.8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nin depremin ardından yaptığı tsunami uyarısı üzerine yöre halkı yüksek yerlere kaçmış sevgili dinleyenler. Evet, tabii biz hayata dair özellikle neşeli şarkıları seçmiştik listemizi. Bunlardan bir tanesiyle devam ediyoruz. İlhan İrem seslendiriyor. İşte hayat. Gittiğin gün hayat bitti sanmıştım. Gittiğin gün ölümü yaşamıştım. Gittiğin gün zaman durdu sanmıştım. Meğerse ben yanılmışım. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. Öyle uzak şimdi bana yaşadığım hatıralar. Bir bulanık film sanki senle dolu dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerini. Her yanımı anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. Bir güneşsin, bence artık sen yankısız bir sessin. Bence artık soluksuz bir nefessin. Bence artık herkes gibisin. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. Öyle uzak şimdi bana yaşadığım hatıralar. Bir bulanık resim sanki senle dolu dakika. dakikalar. Bak yine de zaman zaman düşünürsem gözlerini, her yanıma anlatılmaz yemyeşil bir sızı kaplar. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. İşte hayat yine akıp gidiyor. İşte hayat sensiz de yaşanıyor. İşte hayat böyledir deniyor. Zaman her şeyi siliyor. Ne dersiniz? Silmiyor, siliyor, silmiyor, siliyor. Zaman cidden her şeyi siliyor mu acaba? Galiba doğru. Murat Anmunga'nın şiirinde dediği gibi yaz geçer. Hakikaten öyle. Efendim, kültür sanat dünyasına geçiyoruz ve Altyazı dergisiyle sizleri buluşturacağım. Sinemayla uğraşanların takip ettiği bir dergi. 12. yaşına basıyor Altyazı aylık sinema dergisi. Şubat ayında okurlarının karşısına yepyeni bir çehreyle çıktı. 125. sayısında gerek içerik gerekse tasarım anlamında baştan aşağı değişti. Bu inceleme yazıları, yönetmen portreleri ve film eleştirilerinin yanı sıra Matine, Seyir Defteri, Öteberi, Ayın Kısası ve Bir An gibi yepyeni bölümler de var. Benden söylemesi. Altyazının yenilenen internet sitesindense sinema dünyası ile ilgili güncel bilgileri an be an takip etmek mümkün sevgili dinleyenler. Arzu edenler web sitesine uğrayıp Altyazı'ya dair, özellikle Şubat sayısına dair, içeriğe dair şöyle bir göz gezdirebilirler. Ve Mine için dinliyoruz Bazen İnsan. Bazen insan balık gibidir, denizin içinde denizi bilmez. Bazen insan kuşun kanadı gibidir, uçmayı bilmez. Bazen insan çiçek gibidir, mevsimlerle yaşamayı bilmez. Bazen insan insan gibi görünür, görüntüyle düşünceler birleşmez. Bazen insan nehir gibidir, sonsuza akar geri dönmez. Bazen insan toprak gibidir, bütün kötülükleri affeder. Bazen insan güneş gibidir, hayatın gücünü bilen. Bazen insan insan gibidir, insan gibi yaşamasını bilen. Bazen insan insan gibidir, insan gibi yaşamasını bilen. Yaşar Kurt ve Arta Tunç Boyacıyan birlikte seslendirdiler. Daha doğrusu birlikte çaldılar, söylediler. Bazen insan. Sevgili dinleyenler, sezonun iddialı bir oyunundan bahsedeceğim. Sizlere 25. yılda Hayallerin Gücü adına sloganıyla yola çıkan 25. Enka Kültür Sanat Buluşmaları 12 Şubat 2013 yani salı akşamı saat 20.30'da perdeci oyuncuları tarafından sahneye konan Adalet Sizsiniz'le devam ediyor. Usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın Ümit Denizer'le birlikte kurdukları perdeci oyuncularının ilk oyunu Adalet Sizsiniz. Ümit Denizer tarafından kaleme alındı. Oyun henüz sahnelenmeden tiyatro dalında 2012 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Tek perdelik bir oyun olan Adalet Sizsiniz, yargının siyasallaştığı 3 tarihi olayı usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın muhteşem yorumlarıyla sahneye taşıyor. Milattan önce 5. yüzyılda Atina'da 500'ler meclisinin ölüme mahkum ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma'da Engizisyon'un müebbet hapse mahkum ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston'da adaletin ölüme mahkum ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti'nin hikayeleri Adalet Sizsiniz'le tiyatro severlerle buluşuyor. Tarihi geçmiş bu masumların itibarlarının haksız mahkumiyet kararlarının kaldırılmasıyla yıllar sonra iade edildiğini vurgulayan oyunun yönetmenliğini de perdeci oyuncuları üstlenmiş. Ümit Denizer'in kaleme aldığı ve tam adı Adalet Sizsiniz, Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti olan oyunun sahne tasarımı ve kostümleri Metin Deniz imzasını taşırken kukla uygulamaları ise Bülent İşcan tarafından gerçekleştirilmiş. Enka İbrahim Betil Auditorium'unda koltuk sayısının sınırlı ve yerlerin numarasız olması nedeniyle önceden rezervasyon yaptırılması öneriliyor. Bu da bizden size özellikle dipnot olsun sevgili dinleyenler, izlemek isteyenler varsa. Bu kadar hayat hayat demişken Ezgi'nin günlüğü de bari eşlik etsin bizlere. Gemiler gibi hayat desin. Radyo Hava. Sevda geçip gidiyor, geçip Gemiler gibi hayat geçip gidiyor dedi. Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. En iyileri seçmeye az kaldı. Dünya Fotoğraf Organizasyonu fotoğraf alanının en iyilerini seçeceği Sony World Fotoğraf Ödülleri'nin finalistlerini belirledi. Ve 170 ülkeden 120 binden fazla fotoğrafın gönderildiği yarışma amatör, profesyonel ve gençler kategorilerinde düzenleniyor sevgili dinleyenler. Bu kategorilerde doğa, yaşam, moda, portre gibi alt kategorileri ayrılmış. En iyileri seçmek için final listesine giren fotoğrafçıların eserleri 26 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında Londra Somerset House'da sergilenecek. Tabii sanal alemde de nette de sergilenir sanıyorum bu fotoğraflar. Yılın fotoğrafçısının da belirleneceği profesyonel kategorinin birincileri ise 25 Nisan'da gerçekleştirilecek olan gala gecesinde açıklanacak. Sergiye gidemesek de hani takip edebileceğiz en azından. İşte final listesine giren profesyonel ve amatör adayların birbirinden güzel fotoğrafları nihayet seçime az kaldı buluştular. Bakalım Nisan itibariyle en azından galada açıklandıktan sonra internet sitelerinde nasıl yer alacak, hangi siteler yer verecek bu habere ve bu fotoğraflara buradan herhalde duyururuz yine sizlere. Efendim müzik diyorum tekrar ve Ahmet Kaya ile devam edeceğiz. Ahmet Kaya'nın aslında çok da bilinmedik eserlerinden bir tanesi sizlere dinleteceğim. Ah diyecek Ahmet Kaya, biraz tiyatral şarkılarından bir tanesi. Buyurunuz efendim. Yüzünün yarısı göz kadife yansımalı, bulutlu siyah ah bulutları Eflatun. O boy aynasından çıktı Fransız malı. Vişne asidi vardı tadında rujunun. Ah sinema yıldızı filan olmalı. Ağızlı kristal son derece uzun. La la la. Ellerinde ruh gibi ah portakal kokusu, kırkmaları mor salkım göz kapakları saydam, çok vapurun battığı bir liman orospusu. Bir hırsla öptüm ki ah ölürüm unutamam. Ay ışığında deniz akardeon solosu, pırıl pırıl yaşadım 3 dakika tas tamam. Bir kibrit çakıldı mah yağmurluklu kız, alevinden anlamlı dumanlar üfürüyor. Ah çocuk yüzünde gül goncası ağız, saçlarından incecik su tozu dökülüyor. Sığınak gibi derin ağaçları gibi yalnız, karartma başlamış ışıklar örtülüyor. La la la. Tavana asılmış sosyalist saçlarından, ah sabah sabah omuzları kan içinde. İşkence sonrası genç bir kadın militan. Yığınlar uluyor hummalı gençliğinde. Adı bile çıkmamış dudaklarından. doğru yaşadığının sımsıkı bilincinde. Evet sevgili dinleyenler, pek bilinmeyen şarkılarından bir tanesi diye anons etmiştim. Tedirgin albümünden dinledik Ahmet Kaya'nın Ah isimli bu şarkısını. Geldik yayınımızın sonuna. Bıt diye geçti zaman değil mi? Saatlerimiz 10.52'yi gösteriyor. Hemen yayın akışımızı sizlere anımsatayım. Bugün ne var ne yok? Çarşamba günlerden ve Radyo Havan'da gün boyunca hangi programlarla buluşacaksınız? 6 Şubat olduğunu hemen tarihi not düşerek belirtelim. Efendim bugün çarşamba soru cevap klasik olduğu üzere 11.30'da yine karşınızda. 12'de öğle bültenimizin hemen ardından sektör içi haberlerle eczacı gündemi var. 13'te ise müzik kutusunda yine Suat Gülbinat isteklerinize yer verecek. Saati 14'te eczacı Merve Memişoğlu Lifeline'la karşınızda olacak. Yine birbirinden güzel şarkılara eşlik edeceksiniz bir saat. Efendim paslaşmalar var. Yine spor yorumlarıyla Kenan Başaran saati 16'da karşınızda olacak. Hemen ardındansa zaman tünelinde Nihat Şardağ saat 17'de yine bizir bakalım hangi albümle, hangi sanatçıyla buluşturacak. 18 akşam bülteninin ardındansa akşam keyfiyle yayınımız devam edecek. Evet, bugün Radyo Havan'da buluşacağınız programlar böyle. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar sizleri Zeki Müren'le baş başa bırakacağım. Zeki Müren'in Saadet'in Kaynak Şarkıları isimli albümünden Yollarına Gül Döktüm isimli eserle veda edeceğiz. Efendim hoşça kalın. Radyo Hava. Yollarına gül döktüm. Gelir de geçer diye geçmedin, boynum büktüm, başka gül seçer diye. Menekşe lale hanım elim, güzel huyum yoktur bedeli. Sana gönül verdim vereli, sararıp soldum ama. İçtim elinle, kalbim doldu seninle. Geçti ömrüm eninle, senden vazgeçemedim. Menekşe lale hanım benim, güzel huyum yoktur bedeli. Sana gönül verdim vereli, sararıp soldum ama. Ben bir öksüzüm, benden vazgeçerdim. Fenek şelale hanım elim, güzel huyum yoktur bedeli. Sana gönül verdim vereli, sarar oldum ama. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.